سورۃ الحدید مدنی سورۃ ته پس د زلزال او مخکې د محمد نه نازل شوی دی. نزول کې سلور نوی دی او ترتیب کې و 50 دی. په دې سورۃ کې یو کم درش آیتونه دي او سلور پکې رکوعات دي. د دې زینه د سلورمې سي وم باب شروع شو او دا به د سورۃ ملک پوری چریږي او په دې کې ټوله لس سورتونه دي. مشترک مضمون پدې کې دوه خبرې دي. یو ترغیب ورکول قتال فی سبیل الله تا او دویم ترغیب ورکول انفاق او زجر بخلاو تا. دا دو مضمونه پدې سورتونو کې پدې لسوانو کې چلیږي. بیا پدې لسورتونو کې 15 سورتونه داسې دي چې دا په سبح یسبحو باندې شروع شي شو دي او باقی 15 سورتونه په دې نړۍ شروع کړو په دې قیاس دي. مخکې سورت کې دا ذکر کړل چې په سبح بسم ربک العظیم دو کرت. نو د سورت په ابتدا کې هغه مضمون راوړي سبح لله ما فی السماوات والارض. الله یا مخکې سورت کې د الله توحید ذکر شو. نو دې سورت کې وایي چې څوک نه مانی دا غو سره وجنګی گئی او مال خرچ کړي دا غو په خلاف کې. نو ترغیب ورکړي jihad او انفاق فی سبیل الله ته. د سورت اصل مقصد هم ترغیب ورکول دي انفاق مال خرچ کولو ته د الله فلار کې په 15 طریقو سره الله پاک ترغیب ورکړي انفاق ته چې انسان مال خرچ کړي او دا من کواما. اول وجه ذکر کئی آمنو باللہ ورسولی وانفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. و انسان تبری خلیپی امیشہ نا دا خرچ کئی. دویمہ طریقہ ذکر کئی آیت نہم کی لا استوی منکم من انفقا من قبل الفتح وقاتلا چې دا خلک چې مخکې خرج کړی دی د سختۍ نه مخکې او چاروسته کړی دواړه نه دي برابر. نو دا بستانه اخیستې کیږي. نو چا اخیستې کیږي نو لاړ شه خرچې کا. او درې موج ذکر کوي ولسم کې منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا څوک دی چې الله له قرض حسن ورکی. الله وایي زه نه قرض غواړم. د الله قرض څه ضرورت دی؟ خورا ترغیب د پاره. او سلورم ذکر کوي شلم آیات کې اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو. دنیا وخت لګ دی مال خرچ کا. دا ستاسو همیشګیری نه کوي. او پنځم وجه ذکر کوي آیت 22 کې وما صواب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم فوسیکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها. چې مصائب راځي مال خرچ کا چې مصیبتونه دنه واپس شي صدقات سره دا واپس کیږي. دا 15 وجود انفاق فی سبیل الله د پاره صورت کې ذکر کړي. دا صورت خلاصه ده. بسم الله الرحمن الرحیم سبح د الله توحید په عنوان تسبیح. سبح تسبیح بیان هی لله خاص د الله د پاره ما صفی سماواتی چې پاس باندې کړي والارض پزمک کری وہ العزیز الحکیم دا اللہ غالب حکمت والا دے. کسوک تسبیح نوی اللہ تس ضرورت نشتا. او چی سوک کپر کے عذاب سم دسنور کے حکمت والا دے. لہو ندغ اللہ دا پارا دا ملک سماواتی بادشاہی دا سمانو والارض دزمک یوہی جو اندی کول کے یوم اتمڑ کول کے وہ علا کل شہن قدر دا اللہ فارش قدرت لرن کے دے. هو الاول والاخر والظاهر والباطن بكل شيء عليم. دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خواته وسړی راغله. نو یې زما پزله کې دایسه خوشي وسوسه راځي. دا الله مبارک دې سينور ما درغی علاج وخای. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته ودايه توایا هو الاول والاخر والظاهر والباطن نو دا وسوسې بند راځي. کله وسوسې انسان تنګي بیره دی حدیث معنی کړی دی آیات معنی خلق کړلی حدیثو کې مراغله یو معنی امام مسلم نقل کړی د ابو هريره زهونه چې نبی عليه السلام بوي اللهم انت الاول فليس قبلك شيء الله تاول استانه مخ کی سب نشتی او تاخیر فليس بعدك شيء ټول خلق به ختم شي سبتوي وانت الظاهر فليس فوقك شيء تظاهري استانه پورته سوک نشتا وانت الباطن فليس دونك شيء او تباتني استانه اغه بل سيزه اخ ځان نه دینه وغنه فقر زما قرض زمانه ادا کا امنګ د فقر نه غنیک د مخلوق د احتیاج نه او بعضی هم پسرین وای چې اول په معنی د قدیم دی اخر په معنی د رحیم دی ظاهر په معنی د حکیم او باطن په معنی د عالم او بعضی وای اول نه پنه کای سره چې تا د توحید او پیجنې اخر دی پس خاص سره چې تا په توبه سره دغه سر تعلق قائم کی او ظاهر دی په توفیق دا غان چې تعالی توفیق د سجدی در کیغه د پاره او باطن دی چې تا نه پرمانی کې پتا پر دی راو دي نو دا نور مختلف تفسیرونه کړلی د الله صفات اول اخر ظاهر باطن هو الاول والله پاک اول نه والآخر واخر دے اول نے نی اے سوکنو اللہ وو آخر دے ہر سب ختم شی اللہ بھئی ظاہر دے پا دلائلو باطن دے پا اعتبار دے ذات او دا اللہ پا ہر سب پوہ دے نور دلائل ہو اللذی اللہ غزاتی خلق السماواتی چی پیدا کردی دی اسمان نوال ارد وزم کافی سیتتی آیام پشپا گورزو کی سم مستوا میں برابر تیاو کرلار شی فارش باندی یا علم الله پاک فی جنی ما یلجو فی الارض سچین نوزی پزمکه کی وما یخرجو سچ روزی من هاد از مکینا پزمکه کی دن نو بنن وزی مڑی خلق ننباسی خزائن دی او دز مکینا دغا او برا وزی خزانی را وزی او دا مڑی باتی بیا را وزی وما ینزل من السما سچی نازلی کی دا برنو ما یا رجو سچی خیجی پیا پا دیکی برنو وحی رازی برانو نرازی گلی رازی ملائک رازی او خواو بدا پی سلا دا برن رازی او برن چی خیجی نو اغا نیک اعمال خیجی ملائک پرتزی وو ما کم دا اللہ پاک ستاسو سرنے دا علم و دا قدرت پی تبار این ما کنتم چرت چیتا سو اللہ بی ما تعملون بسویر اللہ پا غصیتا سو کوئی لی دن کے دے لہو خاص دغا اللہ دا پارا ملک و سماواتی بادشای دا اسمانون دا والارد و دزمکی ویلن لائی و خاص اللہ تا ترجو ملومور واپس کے دے بشکارونا یونی جن لیل انباسی شپا فی النہاری پورس کے ویونی جن نہار انباسی ورس فی اللیل پشپکی وو دغا اللہ فکالیمون پو دے بی ذاتی صدور پرا زنو دا سنو آمنوا ایمان اوڑی باللہ پا اللہ و رسوله پا رسول داغا وانفیقوا خرچو کئی مما دغسنا جعلکم چکر زولی تاسو مستخلفین فی خلیفگان پا دیکی تیو خلیفی دخپل و پلارانو نکونو طرفنا دیسی نا چتر دی مالکی او مستقل بستا سر جی تب تیلارش بیو بلتا والا کی نو مال خرچ کا او پدی باندې غره مراجه د پردې دی بل چاته زی کستا پلاس کې رالو سدي وکړو خو مخ کې بولېږي لګین جمع کې او جمع کې نه لګي نو بل چاته پاتې کی فلذین آکسان امنو چې ایمان راوړي منکم استاذنا وانفقوا مال خرج کړي لهو می مداغو د پاره اجر کبیر اجر لیو مداوله وجد انفاق شو چې و انسان هنتا لا پاک پدی مال یو خلیفہ ګرځولې داویدار مگر زا او دا زان چی کمی دیلی اپیز مجوڑا وا شیخ القرآن میں قصه کولا وی دیلی کی واپیزو نابیناو بازار کی وصلیو طول او رز گرزی دلیو او آغا دا غلقون دا پیسی ماتی یو شی بل شی را غن کلیو دغه نس یو پندوکه جوړ کړو څوک دغه سوال غره ناغه اپی جی سی بازار ګرځیدو نا سوال غره خو له ورلو اپی سو اس کلنګلاو کو نا اپی جی ورته وی چې ستاسو سری ستاسو او دا خو اپی جی سی به سوال میکړه دی پیسې میرا غونډی کړی دی نو په خوا باندې سی و چې خلق واسي د ازرل لګ آرام ورکوونو دا پیسې به ورکول ما ته وی کلنګا به تیسو ټنګ ټنګ به کوله زله به پیسې خوشاله نو هغه پیسم داسې وی هغه سوالګری تا چې مالګری ترا پیسې نه ګراکه چې بیا خپل زړه له ګټنګو مې خوشاله کما جاغه ولا هغه پیسې ورکړې نو چې پیسې ورکړې په جی سی پچغړ وایلا کا وای راشه وای سوګ دې زمانه پیسې اخلي سړی حیران شو چې دا په کوم مصیبت کې ګرفتار شو یا خدای په جی سی باندې پیسې نه ورکو وسوې چې زما دي نو دا نابینا دي خلک ټول د پړل کې او زما بیخ بنیاد وباسي اپی جی سی پچی کړي رونو راشي غر کې کړم پیسې رانه دي سړی ځان غلې کو چې ارس دي خیر اپی جی سی خوشاله شو چې د نه خلاص شوم او روان نه بس په تیزی باندې دیری جمعه ته ځان رسې او سوالګر سړی پس غلې غلې ارشاد روان دي چې دا چرته زی چې لاړو نو بس جمعه ته نن وته دیم جمعه ته نن وته همز وغیرہ وشو ما خام شو ما خستن شو ما اوستن کې ټول خلک جماعت نه واته اپی جی سی صرف پات شو د قصړې یو ګټ کې ځانې غلې کړې اچانه چې پی سی ایس نو چې کله ټول خلک قوت اپی جی سی لور لا اوستو سو کې لکه وځي سب پی جی نو څو نه غوځ د आवाज کوي نو دا ګټونه په لور لې سوې نو دغه غلې غلې بل ګټ تلاړ شي چا دې لا شو نه بل لاړ شي چا دې نه بل دا پی جی سی پورا ګمان جوړ شو جماعت کې وسوک نشتی نو راغې محراب کې مخامخ کېناستو هغه پیسې راواغسته او په دې غوته کې اړه ولې نه بيسي پورته یې وغه دي سي اها وای الله چې چاله ورګې دي سي ورګې اسې کړ کړو کې بیا به غوتی وਹੀ وਹੀ وਹੀ بیا دا پوندو کې پورته کوي ها الله چې چاله ورګې دي سي هغه سړی چې دا منظر ورته نورو غلې غلې راغې چراغې او پی جی سی خدا گوتی پی وحی وحی نو بیدا ها ها وکی پورتی کی نو دا اشا تا غلی ودری دو چا پی جی سی گوتی والی و بیدا پندو که پوچھتا ها ها کون جو برد غلی ونی وست چوین رو پشا دی سی راگ پی جی سی لاس پورتا کرنی پیسی نرازی علاقا پیسی می روا چا ویدا چی دا خبری کئی پاسی دو نین دا غی واد را وال خواهد یک پلی پیسی اگستی وی نو مقصد هم دا شو چې ځان هغه دغه مجوړه وا چې تا د چانه دی واغې په سوال چې په زړه خوشاله اوس په قبضه شو چې دا زما دي کله ته خلیفہ په دې باندې ستاسو مستقل نه دي دا ولا غوازان مخ کې ولې غې چې بدن زی بیا څنګه چې دا غنه واغې شو و ما لکم سلیستاس د پارا لا تؤمنون ایمان راوړی تاسو بالله پالا والرسول يدعوكم پیغمبر رب لی تاسوری تو منو چی ایمان راوڑای می ربی کم پا قبل ربا وقد ابدا غصر آخذا اللہ غصر میسا کم پا خوادست تاسوری کنتو مومنین کچر تایی تاسو مومنان این مراد اگر استعداد دی چلا فکر ارچال اور کرده دی اگر دلائل دی چی پا توحید قائم دی اول نزی اللہ غزاتی یو نزی رو چی راوری علام یو نزی رو چی نازی ری علام دی خفل بندبانی آیتیم بینات آیتو نخکارا لیکن خریجاکم چون باز تاسو من ظلماتی تیارو نیل نور راناتا تیاری دا کپر دی تیاری دا شرک دی تیاری دا بدعات دی تیاری دا بخل دی او رانا دا توحید سنت دا انفاق مال خرچ کولو و این اللہ و بشک اللہ فاق بیکم بتاسو لرعو پر رحم نرمی کونکے میرا بان دے و ما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ دا دوی موجہ ذکر کئی دا انفاق چو انسان مال خرچ کا زګه دا مالستان په میراث کې بلچا ته پاتې کیږي تب تیزه که په خپل لاس یې سوکړه نو ښا کړي ونه کړن دا بیا بل کس هغه ته بس نه لګي او کوله کې دغه دومره خونم نه ځکه حدیث ته نبی رسول الله پرمای چې انسان په خپل ژوند په ځان د ځان لپاره یو روپۍ خرج کړي او د مر نه پس په بس سل خرچي د وی مقام چته دا سرونه نوس خپل یې سمخ کې ولېګا داستانه بل چاته پاتې کیږي اجر سری همالکم سری ساز پاره الله تنفقوا دا چې تاسو خرج نه کوي فی سبیل الله په لار د الله کې ولله خاص د الله د پاره میراث او سماوات میراث د اسمانونو نه پاتې کې د الله اسمان دی ول ارض د زمکه او د سختۍ په وخت چې انسان خرچو کې د اجر ډیر سواد کس راغلو کم انفاق بهتر دی نبی علیہ السلام وی اغه انفاق بهتر دی چې تا روغه جوړې د مالداري امید ساتي د فقر نه یریږي او ته مال خرج کی دغه بهتر دی نسختای پوه چې څومره او کا ډیر بهتر دی چون چلا وای لا استوی نه دی برابر منکم پتازو کې منا اسو انفق چغمال خرج کړی من قبل الفتح مکه د فتح مکینه داینه مکه حالات سخو وقاتل او جنگ کړی دی اولائک دا کسان آزمونی دی درجتن پی تبار دی درجی من اللذین دا کسان انفقو چاو خرش کردی من بعد و پسن و قاتل و جنگ کردی و کل نواد اللہ و لسنا او در طول صلی اللہ واد کرل خیستا زکر طول صحاب کرامو ہن درجاتو کیو پرقی واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاک پاک چتا سو عمل کوئی خبردار دے دې آیات نشان د صحابه معلوم شو چې لوی شان والدي دغه د درجات کې پر حقیق پل منځ کې لیکن ټول صلی الله د جنت وعده کړل چې صحابه به ټول جنت ته ځي الله تعالی راضي شوی دی ابوبکر صدیق د پته نه مخ کې هم خرج کړو ورسته هم کړو اسی نور انصار نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي صحابه شان ذکر کړي چلو انفق عادكم مثل احد ذهبا اي خلق او زما صحابه ور دي بدي موای که یو کس په تاسو کې خرج کی پشان د احد سره ما بلغ مد اهدهم نو د صحابه او هغه یو پاو تم نه رسیږي چې ما خرج کړی دي ولا نسب بلکې دا غینیم تم نه رسیږي نیم پاو ته چې د احد عمره غره د غره په مقدار تاسو سره خرج کړي در صحابه مقام دا. اجماع کړل علماء چې په صحابه کې په ټولو کې بهتر او بکر صدیق او بیا عمر بیا عثمان بیا علی بیا د نور صحابه کرام په ترتیب سره دا او بکر صدیق د مقام په باره کې نبی علیہ السلام فرمایلو هنګن موکو کې چې څومره خلق زما سي خکړلې نو ما بیرته دا غو بدلی غو ته ګرځولې البته او بکر صدیق جره نو دا غو بدلی باندې دي ګرځول دا موږ سره داسې انعامات دي چې الله به دغه بدلی ورګرځي په قیامت کې او ما ته پیدا د هیڅ اعمال دونه نه راکړ څومره چې د ابوبکر صدیق مال مال پیدا راکړل نبی علیہ السلام فرمایل او کل وعد الله الحسنى مال خرج کا داستانه پاتې کی والله بما تعملون خبير الله پغس چې تاسو کوئی خبردار ده من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا دا درې موجه ذکر کوي د انفاق جو انسان مال خرج کا الله و عزت نه قرض غواړم نه الله قرض د څه ضرورت ده خدا را دې د پاره ذکر کای جو انسان ته چې چاله قرض ورکی نو ستا یقین چې مال مشته پلان کړي مې قرض ورکړی را وکی دغه زبر تعالی دې بدلی در کوم پروا و نه کی منزل لذي سوګ ده کسا یقرض الله چې قرض ورکی الله دغه قرض نه حسنه قرض خيستا فَيُضَاعِفُهُ دُچَنکی الله پاک دغه قرض له د نړۍ پاره او له عبادت پاره اجرن کریم اجر عزت مندا قرض حسن ستوي خو شیری سی لیکلی دي چې کوم سره خیر صدقه کوي نو یو دا چې دغه نیت کې اخلاص او دویم په دې باندې الله رضا طلب کوي ریا شهرت دی مقصود نه ای او دریم دا چې د حلال مال نه ولګی حرام نه نه او سلورم دا چې بهترین مال خرج کی بیکار نه ردینه ورګی او پینځم په داسې حالت کې د مال خرج کی چې د ژوند امید ساتي او شپږم صدقه پټور کی ښکار نه اوم چې بچا باندې اثبات نه کوي او اتم شرط پکې دا دی چې کم شیرې ورکی نو کده ډیر امر کړي خو سپکې لګي غني چې دا مالک ورکړو او نه هم چې کم مال ده ته پسند دی خوخت نو هغه ورکی او لسم ډیر ورکی دا قرض حسن دی چې دا لس شرطونه پکې راشي او قرض حسن دی ته ویل کېږي چې انسان په چا سره د قرض په مت کې تعاون وکړي یو سړی دی او په هغه باندې تکلیف راغلی دی مصیبت راغلی دی ستا سره سشته قرض یې دنه وغوښتو نو بس قرض حسن هغه له ورکا حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې څوک چال را په قرض باندې پیسې ورکی د یو نیټه پوري نو دومره اجر کیږي لکه روزانه چې دومره خرج کړي لکه یو لاک روپۍ تا چاله قرض ورکړي او بیا د دې وچ میاش پس پیرا کې نو تر میاش ته پوري چې دا پیسې دا غسر وی لکه روزانه چې ته یو لاک روپۍ خرج کړي دومره ثواب او چې نیټه پوره شو او اچاله دی قرض ورکړی دا غسر نشتا او تاو ته بیا هم صبر وکړلو جزم بیا به راکی نوز دومره ثواب شو لکه تر روزانه دو چند خرج کړي لکه دو لکه چې روزانه خرج کړي دا قرض حسن ثواب دی. دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهترین هدایت کړی یو طرف ته خلکو ترغیب ورکړي تاسو قرض ورکړي دغه معاشره به دې روانه وي سړی به نادار به ستاسو به ورکه خو بل طرف ته نبی علیه الصلاه والسلام د قرض اخیستونه منع کوي چې قرض ما اخلي دې سره محبتونه کمیږي او دام ویا چې چا د چا نه قرض واغستو نو کده ورکول اراده ونو الله پاک به له ترتیب جوړي خو کده نه ورکول اراده ونو هغه نه بیان ادا کی او نبی علیہ الصلات والسلام بچی د چا جنازه کوله ته پوس په کو په دوا نه چا سره قرض شته کو به ولې چې قرض دی نبی اسلام تاسو مزو کې زنه کو په دې پردې حق دی ازغه بدلم چې الله ته و بخینو پردې حق الله نه بخي کڅوک بداسي زمواري به واغسته چې به ورکم بس نبی علیہ السلام به جنازه وکړه چرانچه نبی علیہ السلام یو جنازه تراغلو ته پوس یو چا په قرض شته چا یو درود درهم دی پی نبی علیہ السلام ویژه جنازه نه کومل سوکو کوي ابو قتاده رضی الله عنه پاسې دو وای دا الله پیغمبر په ما دی ابو زور کم بیا نبی علیہ السلام جنازه ور نو ګور ال طرف ته منم کوي او صحابه راغله او تپوس کړه او د نبی علیہ السلام نه اے دا الله پیغمبر چې جهاد تلاړ شم او د کافرو سره جنگیږم او په مخ کې زم پشان نظم او د الله د رضا د پاره جنگیږم زما ګناهونه په دې سم معاف شي نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی او نو هغه سره چې دې سیلاړو به را واپس کوی ترشه تاسو ته پوس کړو نو هغه بیا دغه ته پوس کوی چې د الله په لار کې جنگیږم او مخې تر روان يم په شان زم ثواب غنم د الله د رضا د پاره زما ګناهونه معاف شي نبی علیہ السلام او مگر قرض نه جبريل ته وسوي شهادت سره ګور قرض هم نه معاف کی دا پیغمبر هغه تعلیم دی چې یو طرف ته وای د نادار څخه وکا بل طرف ته اغبل جانب ته ګورې چې بي ضرورت قرضې مکوا دني خلقي پر دې مال نو اخر نه بس عيش معاش پکې کی به ور کینا دا غینه پریشانی خفګان نه جوړ شي دبل شای وې پیسو پکې لیونی شي سوکس شي نو دا کیسې دا نه دی کول پکار قرض حسن دام دی چاله دې قرض ورکو دا غنه پیدا نه علي حدیث دے کلو دین جر نفع او پوره با کم قرض چې دا غي پیدا جاری ونه دا سود ګرځي زګه هو دیو جنا غاڼي چې کم مخ شو دي دا سودی لینو ابا قرض او خلکو پیدا غيستې دا غینه امام بوانی پر مولا به دومره احتیاطو یزل شاګردانو سره روانو لار کې وې څه دمک ولا نه ونه ته شاګردان یخته کې نه استه امام سی بل زه نه و قیو ونه و نو لاړو په غرمو کې نه استه شاګردان ورته ویل په غرمو کې نه سي حضرت دې خدا ونه وېره دا ونه دې سي کس ته جدي سري زمانه قرض اغيسته دي نو کده ونه یخته زکینه نو دا قرض نه پیدا سريږي دا راغه غه تقوا الله وې زيد چن کوم مال قرض راک یوم تر المؤمنین او رز تبینی مومنان سڑی و مومنانی خزی یس آمنی بوی نوروهم رنا دیو بین ایدیم دیو نمخی وی بی ایمانیم دیو خی ترپونو تا رنا بی ار طرف تا اویلی مجدو تا بشراکم الیوم زیر دی سوز پارن نرزی جناتون جنتونا تجریچ بیگی ومی تا تی الانهار دا غیران دی نهرونا خالی دینا همیشو سیدون کی وی فیا بدی که ذالک دغه هو الفوز العظیم دغه کامیابی د لویا د دې نور نه نور د ایمان مراد دی او رڼا د خرج تی مراد ده چې د دې د اعمالو په مقدار باغزي اما غیر دې ته خې تر پونو تا نیکانو خلط ته منامي په خیلاس کې ورکول شي او د مخې نه مترازي او بدانو ته چې کلام نامور کول شي نو په غزي لاس کې د شانه مخې نه باندې د شانه لاس به دي شاته او د تاوشو بازی روایت کوي راځي چې دا سینې به سورې شر پدې کې بشاته وستې شي عمل نامه د شانې نو د مخې ذکر او د خې طرف ذکر زکه وشه ان شاء الله جل شانو به دوی د پار دغه سرنا ګرځوري مخې تب امرنای شاته به امرنای الله الله یوم یقول المنافقون باورز جوایبا منافقان سړي والمنافقات ومنافقان خزي للذين عكسان تعاملوا چ مؤمنان دي انظرونا موږ ته انتظار وکي نقتبس من نوركم چنګ واخر استاذ درنانا قيل ارجعوا ولش واپس شي وراكم رستاذ فلتم سو ولټوي نورننا فدربان بولش بينهم دي مسكي بسور نيو ديوالو له چي بداغي د پار بابون دروازه باطنه دن دغي فيه رحمتو پاکي برحمتوي وظاهر هو بهر دغه من قبل العذاب دغه طرف نه عذاب وي منافقین په دنیا کې دوکه کوله چلے کولو قیامت پر ورځ باندې سم د قصې چلو شي الله جل شانه به وي چې مؤمنان جدا شي او کافر جدا شي نو کافر به یو طرف ته شي او جانم ته ولي غلي شي زي او مؤمنان چې دین دی په بل طرف ته شي دا منافقین دیوخ په دنیا کې هم ځانته مؤمنان نو الته به دی ځان غلې کی چې موخه مؤمنان یو او الله خو ویل چې مؤمنان او مسلمانان یو طرف ته شي الله ته خبر سم معلومي خو په دې دنیا کې به دی منافقین او به د سختۍ په وخت کې مسلمانان پرې خو نو چې کله دی ور روان شي په پولیسو رات باندې ارسو کور تیریږي نو دا چا سره چې څنګه رڼاوي دا هغه رڼا په مقدار باندې په پولیسو رات خلق تیریږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو بازی با د برېخنا په شان تیر شي مر البرق صحابه ته پوسګ برېخنا سوي تاسو نه ګورئ چې پړکو شي رچ په یو ټک باندې ارزه تورسي نه په یو ټک په بازی پوری وځي او بازی بداسي وي لکه د تیزی هوا په شان سوګ ور تیز رفتار اس په شان او دام ویلې شو دي چې دا پولیس ویرات په جانم د پاسه ای او دغه پولیس ویرات خپل وزا یعنی بذاتی خود چی سنگ داده نو آقا دیر نرم او دیر نره او دیر تیره ده او پینزل لسو اکال پا دی خپل مزل ده خوچی ده چا عمل مضبوطو نو سوک با پسی کرنگ کیا پار کی او سوک با دغسی ده تیزی هوا پشان سوک ده تیز اس پشان خورنا با سرائی نگه چی ده با جانم ده و جانم تک تور ده جانم مور بل شویو زر کال ده غی رنگ چی وو هغه سپین شو بیا زرکه له بور بل شو دغه رنگ سور شو بیا پی زرکه له اور بل شو دا تک تور شو نو دا سي تور د باقي درنا سره ترتیب نشتا ارنا دنیا نه وړه کیږي چې دغه مختلف اسباب دي قران ویل په خپل بچی ویل مور پلار ته تاج ور پسره ولې کیږي او دغه رنا به نور نه تیزي نو دالته به کار راځي نو مسلمانان به روان شي او د دې سبا خپل رنای د خپل اعمال مناسب منافقین چې روان شي نو یک دم به تیار شي دوی ته دلته دوی چل کوو نو هلته به دوی سره چلو شي نو چغه به کی چې موږ ته رڼا تاسو ودرېږئ چې موږ تاسو نه رڼا واخلو اقتباس اصل کې دی ته وایي پخوا زمانه به دا مشران زنانه وي تلي میلي دا خو به نه و دا مارچس دا به ډېر کم کوزو نو اکثر به هغو چې اور بل کړلو نو هغه غټ غټ اسکروټې په اور کې پټې کیښو دي سبې د پاسه کیښو نو کورونو کې بدا سیوا کله بدا سیو چې بازی کورونو کې بدغه ور دی خو دی خو هیره شوی مړبو نو اکم کور کې بچ اور بل شو مخ کې نو تاریخ بنو دا مارچ سب نو زنانه بلاړې دا کور نه به په آغا لټکو لټکی به ولا ګول اور به دي خوراوړو دا غ اقتباس نو دی و مو چې تاسو ودرې چې موږ د ندی سره نه راوړو نو آلته بوته سوې لې شي قیلر جی ورا کوم دنیا ته لاړ شي فلته می سنور رڼا ولړ دار نه ر دنیا نه راوړ کېږي په دنیا ژوند زکه قیمتي دی آلته دا بیان کی دلته په خپل بچی قران وای چې رڼا تی ته میلاو شي په خپل چې کوم دی نه پاک وکړي ته رڼا میلاو شي او دی په مېز کې بازي مشان دیوالی چې بهر به عذاب ور او دنه به جنتی مزیب ونا دونهم دیو با آوازونه وکی مومنانو تا یونا دونه دا منافقان با آوازونه وکی هم مومنانو تا علم نکم ماکم آیا منگ نوستاز سرام قال وغو بوی بلا اولینا ولیکن نکم فتن تومن پوستکم لیکن تاس پیتنه کیا چوله وقبل زان و تربستم تاسو انتظار کو خلاف د پیغمبر او د مومنانو ورتب تو شکم کولو و غرد کم الامانی و دو ککڑو تاس لومیدنو حتا تر دې پوری جا امر الله چې راغې حکم د الله پاک وغرکم بالله الغرور او دوکه کې چې ولتا سره په الله سره غدو کا بازم ارغه چې انسان په دوکه کې اچي کاغه یو جا مرتبوي کمالی کې شیطانی او کاغه بل دنیا یو کسب دی دې تاسو دوکه کې اچول وي شکم کوونو موږ ته موږ وي تاسو ملګری خو داسې دا قصې وي تاسو فَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُونَ بِشَخْصٍ مِنْ فُسَادٍ فِدْيَةٌ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ نَذَاكَ سَنَ كَبَرُوا كَافِرًا دِي مَا وَاكُمُ النَّارُ زَيْدُ سِيدُ بَسْتَ سُورِي هِيَ مَوْلَاكُمْ دَا لَائِقُ دِسَاوَذَ پَارُو بِسَلْ مَسِيرُ بَزَيْدُ وَاپَس اِيرِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا التَّرْغِيبُ أَلَمْ يَأْنِ آيَا وَخْنَ دِرَغَلَ أَلَمْ يَأْنِ آيَا وَخْنَ دِرَغَلَ لِلَّذِينَ دَپَارَ دَكَسَانُ آمَنُوا چِ مُؤْمِنَانَ دِي دسی شی انتق شا چی عجز شی قلوبو هم ددی وزرون علی ذکر اللہی دا پار دا ذکر دا اللہ پاک وما اوها غزتا نزل چی اللہ را لی گلی من الحق دا حقنا ولا یکونو دیونکی کل لزین فشاندہ کسانو او تل کتاب چور پریشوی دیور تا کتاب من قبل دی نمخ کے فتوال نوگدشو علی محمد پا دیوبانی نیٹے فقصد قلوبو هم نسخ شو ددی وزرون دا خواہشاتو دا تابیداری پوجا وکثیر منهم فاسقون او زیاد پدیو کی فاسقان دی ډیر غټه گیلا دا یی خلق وسم وخت نه راغله چې تاسو زړونو کې عجزی پیدا کړي او قران چې سره لګل لږه ته وکی دی او مخکینی تاریخ ته وګورئ چې هغه خلق څنګه تبا شو هغه نه تاسو ځانو ساتي مالک ابن انس خپل بلاغیاتو کې لیکلی دی چې عیسی علیه السلام خپل قوم طویلو لا تکسر الکلام بغیر ذکر الله تاسو خبرې مکوئ د الله د ذکر نه بغیر کنه تاسو زړونه بکلک شي او کم زړه چې سخ شي دا د الله نه لري وزي او تاسو ته دغه پته نشته دا یا ته سبب ګرځېدلې او د اصلاح او د انقلاب د عبد الله بن مبارک رحمه الله عبد الله بن مبارک چلوي محادث تیر شوی دی امام سی په شاګردانو کې هم دی اولوی نقادو امام بخاری په استادانو کې دی هغه یو ځل ځا د خپل رونو سناسمه ملګرو سره په باغ کې مون خوراک وکړلو بیا هم شراب وسکل تر شپې پورې او بیا ود شو وې زمانه د داو هم چې ځا هم په دې رباب باندې ډېر مینو ما نار بابونه ما وهله او سندری و ما ویلی او ریدی با مرغی و نسار ٹیم کی اغا وازونه کئی دا اللہ پا ذکر که مشغول لا نزد چی دا کمی ونی یخت ناسو ما پای که مرغی ویو دا چغی دی زما بلانس کی ربابو نای ما رباب دا مرغی چی دا غشولتی خوما شرابم او دا سکلو او دا خلق بیادیش دا غی نا رباب زر اخلم او دا غیز تاوام او بس آواز نکی جواب ما ته نه را کوي نه صاحب چې کم دی زما دی رباب ما ته خبرې شروع کړي څنګه چې انسان خبرې کوي او په خبرو کې ماته دا آیات وی علم یعنی للذین آمنوا ان تغشا قلوبهم لذکر الله هو جمال دی رباب نه دا وره کنه بس مې چې بالا او خولین دی راغله ستر باب په مات کړو او ما چې کم سوا می خرج کړل او لاړو توبه وستا او لوی محدث لوی امام د پنت جوړ شو علم یعنی للذین دا غزی پوزیل ابن عیاز چی دا میولوی بزرگ تیر شوی دی دا غیب تیدائی حالت خنو دا ڈاکو او بد جون دی تیر اولو جنی سے غلط تعلقو او پاغی من دی مین شویو دا غیب سے دشپی سلوز کڑیو چیزو پدا غش پر آزم ستا خواتا نپرد پا دیوال ورخطو پا دی منز کی یا زنانه چرته کور کې ناشته ده یا بل چا خدا آیات وای علم یعنی للذین آمنوا ان تغشا قلوبهم لذکر الله آیا وغنه دی راغله مؤمنان له چاجز چې دا غوزرون دا الله ذکر تا او دا आवाज یکدم د په غوږ کې ولګیدو دیوال پر سر چا کړ چی آل آن هغه وسوسه ده راغله ده او توبه وستا او داسې توبه وستا چې لاړو پا کعبه کی ده دیرشو مکم و کرمه کیو نبواتو بعضی علماء و لکلنی داغ پا باره کی چه بچی پریخوا خز پریخوا رس پریخوا اده بچوی ده ارمانو چیزم پلار بیرت کورت راش اوی نشم درد لی نو آخر بچه پسی لارو او چه کل پسی لارو نو په حرم کې دراغه سره ستړي مې شو کړه برګړې وکړه نو بیا هم بچیو نو دا بچی محبت ازله کې راغلو نو ځان سره مشغول شو چې دا خو یو زړه په دې کې خود محبتونه نه زیږي یا به د الله محبتي یا به د بچوي نو بس دې ترجیح ورکړي بچی پرې خو د الله محبت واغستو او شیر وې ترکتن ناس ترن فی هوا کا و ایتم تل آیال لیکی اراکا می حقی کلا نظر تو الہ سواکا می عینی موندت انہتا اراکا اللہ خلق مطول پریخی دی ستا پا محبت کی او ما خپل بچی یتیمان کلا پا جوان دن بانی یم جوان دیکھو یتیمان مکلا و ایتم تل آیال لیکی ار اللہ چتا وینم ستا دیدار رتا نصیب شی ستا په زاد می دی قسمی بل چاته بنا گورم دا محبت په نظر ترسو می جی تنه ایلی دلی اغار سے پریخو دا یو آیات ورلہ سبب کرزی دلیو فتوال علیهم الامد نیٹی پا دیو اگدیشوی فقصد قلوبو مزرون اکلک شو و کسی رومین و فاسقون زیاد پا کی فاسقانو ایلمو پوشی ان اللہ بشکن لا فاکو یوی الارض جندی کئیز مکا تازه کئیز مکا بعد موتیا پس دا وچوالی دا غینا مرگ دا زمکی وچوالی نو دغسی اللہ پاک بستاسو مالونو کی برکت واچی کتاسو خرچ کلو آوستاسو زلون دا بندرم کی قرآن سم تعلق پیدا کلو قد بینا تغسرم بین کرلی لکم الآیان سوز پار آیتنا لان لکم تاقنون دی پارتاسو پوشی ان المصدقین بشکا صدق کو ان کی سڑی والمصدقات او صدق کو ان کی زنانا واقرد اللہ او چی قرض ورکی دیو اللہ در قرض حسنا قرض خا او دعا پو دوچن بشی لهم ندیو دا پارا و لهم اجر کریم او دیو لربوی اجر عزت مند اللہ مدیو لعزت مند اجر ورکی والذین آکسان آمنو چی مانوڑی باللہ پا اللہ ورسولیه پر رسولانو داغا اولائی کد اکسان هم صدیقون دارشتونی دی وشوہداء دی اندر بیم پنیز در اخپلا ہر مومین صدیق دے پا دنیا کی و شہید دے پا آخرت کی میں مجاہد سے بوئی صدیقون وشوہداء اندر بیم ہر مومین دا پارشو لہومی بنا دیو دا پارا عجروہم دا دیو عجر ونورهم عددی ورانا والذین آگسان کپروچ کپ گراندی وکذبوا نسبندرو کوي بی آیاتنا زمغا ایتونو تا اولائک داکسان اصحاب الجحیم خوندان د جانم دی جانم تبزی ایلمو انما الحیات الدنیا لعب ولهو سلورمو وجه ذکر کوي د پاره ترغیب ال الانفاق جمال خرج کوي د دنیا وخت پانی دی لګ دی دایمی زی بل دی اینمو پوشی انما الحیات الدنیا بشکا جون دنیاوی لعبن لوبی دی ولاهون او تماشی وزینتون او خائس وتفاخرون او پخر کول بینکم پمینستاسو کی یو بل مانی پخر کول دی وتکاسرون او زیادتوالی کول پا یو بل مانی فی الاموالی پا مالونو کی والاولاد پا بچو کی دار دنیا حقیقت تے دا آیات کې تزهید من دنیا ذکر شو لعب دا غلوب و توی چه ما شما نه کئی چیز پیده نی اولا هو اغی توی چه آغا دا مشران علکان کئی کل کل بکیو بلدسا اغا شرطون مرتون کی دی دنیا جوان دا قلوبی دی پوڑو کوالی سنگ چه وارا که یاد اغتماشی دی او زینتون یو خواهست دی چاسی استرگو پا مخ کی انسان ځان خسته کی حقیقت نه یاسر او تفاخور چې کله انسان بوډا شي ځواني کې انسان د زینت کوي او چې بوډا شي بیا فخرونه شروع کی مادي سي کول او اغه سي کول او چې کله خ بوډا شي نو بس بیا و چې مال سیوا شو چې سمره دې سیوا کی نو مال د عمر سیوا کی دون د مال اغه سوچ دې سره سیوا کی علی رضی الله عنه عمر ابن یاسر طویلو په دنیا مغم جن کیگا ځکه دنیا د شپږو شیونو عبارت ته او کدی به سوچ وکړلو نه به کار صحیح نه دی یو معقول خوراک دی دوی مشروب سکاک او درې ملبوس جامې دی سلورم مشموم چې خلک سبوی او پیزم مرکوب سورلی دا او شپږم منکوح انچاغه بیبی دا نو دنیا خط عام هغه غبین دی او غبین نه سن کیږي دا د مچۍ د لاړو نه کیږي دغه غرجه ده د مچای چې کما پالتو سي زندګي نه دا جوړي او په دنیا کې چې خلک زیات سکینو بس کی او په دې کې ټول حیوانات برابر دي او بهترین لباس د دنیا ری خم دي او دا د چنجي اغلواب لاړ دي او غوره سورلی چې کم دنو هغه استه او په دې باندې خلق مړی کوي او بهترین او منکو د انسان چې وینو هغه زنانه وینو خو مبال پی مبال لی نوری تا پا دنیا بانی خپا کیگی اللہ اللہ علام و قشیری سی وی ار اغشه چې انسان دا آخرت نا غاپل کئی دا دنیا دا او کم یو سیز چی دا آخرت پا امور کی تاون کئی ستا سر بس دا آخرت تی نو که دنیا ستا سوا خوته نا غاپل کولی نبیا بدا ندا دا زه دنیا حقیقت درې شو نه دی پاول کې جړا دا دنیا ته انسان راشي او مینس کې مشقت ده دا تکلیفونه به کې ځان د پاره د بچو د پاره یو څه بل څه او آخر کې بیا پنا ده عیسی علی السلام زکه وی ا دنیا ما برا پا بی روح ولا تامروها ای خلق دنیا د تیرې دل یو زید نه به تیر شي دا باد وای ما مثال اوس ور کوي کما سلی غیزن پشان د مثال د باران آج ابل کفار چپ تعجب کیا چاہیے زمیندار لران نباتو شن کی داغا زمیندار تا کافر پا دے وجہ وئی چھ کافر پا ٹون کی توئی دا دانی پزمکا کی پٹائی او ناشکریم اکثر زمیندارانو کیوی چھ تپوز سے کیا انو تیرشوی پسل سپت کی دا موجودہ نہ کئی ناشکری پا کڑے رضیاتے ہر زمیندار نو تپوز کیا تیرشوی کال خوال کی تیرشوی کال بے دا غیب غیبت کڑے سکل دانا وئی خانہ دا چې څنګه نه کال تیر شي بل کال چیرې شي پسل مسلو شي تپوسه کې ماما پسل څنګه دی یاره وای تیر شوی کال خو څنګه نه خنه دی دا نه شکرې نزدګه وته کافر وای آج عمل کو پار چې تعجب کیا چي زمیندار لره نبات هوشین کی داغا سمه یہی جو بیا وچی فتراوت بینی مسفرن تک زړ سمه کونو بیا شي حتامن زر زر فی الاخرتی فاخرت کی عذاب شدید عذاب زغ دی او مغفرت نتر پدا لانا و رضا منتیا و ومل حیات الدنیا نه د ژوند دنیاوی الا متاع الغرور مگر سامان نه دو کېده. د باران سه مثال هم دغه سی ورکړلو. اول کې دغه شین کی ما شومان بیا غړ شي لګی انسان ځواني ته ورسیږي بیا زړ شي انسان بوډا شي نو مرګ پیرا شي. بیا ژوند کم دی دیو جن مال خرج کړه. سابقو مخی والیو کئی الی مغفرتین اغبغنی تا می رمبی کم نتر بدر افساسونا و جنتین و جنت عرضوها چی تاغی پلنوالی که عرضی سمایی پشاند پلنوالی دا اسمان دی وال عرضی و دزمکی. اصل کی اللہ پاک تشبیح ورکی دا معقول دا محسوس سرا جنت پٹ دے داغی تشبیح پغٹوالی کی دا دی محسوساتو سورکی او په محسوساتو کې ټول نه غټ اسمان دی چا د دینه غټ څه شیندې لیدلې. او به د جنت پلنواله دومره کړو د هر شي پلنواله کمی وګدواله زیاتې نو جنتو وګدواله دغه په محسوساتو کې سنشته. د دې نه چې بس همدغه به جنتی ادنا جنتی نه الله پاک د دنیا لسټوند ورکي. خدای هغه د محسوساتو سم مثال ورکو چې انسان مطمئن شي. وعنده تیار شوی دی للذین ادا پاردا کسانو امنو چې ایمان اوري بالله پالا او رسولی پر رسولان د الله ذالک دغه فضل الله اذا الله فضل له یوتیه ورکې دی درامه شاو چل چوغاړي والله ذو الفضل العظیم الله خوند فضل لوی دی. ما صابی مصیبتین پنځمه وجه ذکر کړي دی انفاق مال خرج کسلې د مصیبتونو بخلاش زګه صدقات چې دی نو بده سره اغه مصیبت درت کیږي صدقه ترد البلا. نبی علیہ السلام ای بادرو بی صدقه پس صدقه جلتی وکي فین البلا لا تخطاها زګه مصیبت دین دی خوانه شي راوخته. وما سواما او نرسیږي من مصیبتین سموصیبت فل ارض پزمک کی ولا فی انفسکم او نستاز په نفسونو کی الا مگر فی کتابین په کتاب کیری من قبل ان ابراها مخکې نه پیدا کول زمونږ نه دی لاره. دا ټول مخکې لیکل شو دي د مصیبت د پیدایښت مخکې. ان ذالک بشک دغه الله یسیر پله باندې آسان دي لیکن لا تاسو الله خبر می درکړو لیکن لا تاسو چې تاسو خپنه شي علامه پاسمانی پات کوم چې تاسو نه پوت شو دي ولا تبره او مس نه شي بیمه پاسا تا کوم چې درکړې دي. د تقدیر خبر می الله وی ولی درکلو چې تاسو غمجن نشئ دی وجنا په کوم قومونو کې چې قدرت تقدیر نشته نو چې مصیبت راشي نو هغه ډیر په تکلیف کی وي. او مسلمانان د تقدیر عقیده ساتي نو دا ردیو د پاره یو لوی د تسلی شي. نبی علیه السلام فرمایل دی یو کس په تاسو کې د ایمان خون نشي حاصلولای تر سی پورې چې دا عقیده جوړ نه کی انما اصابه لم يكن ليخطئه چې کوم تکلیف دته رسیدو نو دا مخامخ رسیدو او چې کوم ورته نه رسی نو ته نشي رسیدي دا قیده وساتي. والله الله پاک لا يحب نغي كل مختال هر تکبر کوونکه فخور پخر کوونکه. مختال هغه چاته وي چې تکبر کوي فخور هغه چاته وي چې چا دې سه احسان کړی اش مهري. مختال چې خپل ځان ته ګوري د پخر په نظر او په خور هغه چاته چې بل چاته په سپک نظر ګوري لا پی کوي. الذين كسان يبخلون چې دی بخل کوي ويامرون الناس او دی حکم کوي خلق ته بالبخل په بخل سره. ومن يتولى سوچ وخت فإن الله بشكل هو الغني الحميد اغنيسته له شوی دی. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ترغيب جهاد تور کوي الله دې د پاره ما پیغمبران را لګری دي او ما وسپنه پیدا کړلا او هغه کسان ته بزرنه ورکی چې څوک jihad کی سستی کوي او کړی دا چې jihad مقابله کې رهبانيت اختیار کړو. لقد ارسلنا تحقیق موږ نه غلو رسولنا خپل پیغمبران بل بینات په واضح دلایل سره وانزلنا موږ ذکرو معمول کتاب دغه سره کتاب والميزان او تلا ليقوم الناس بالقسط ادريكي خلق په انصاف. کتاب دا د علماء وظیفه ده چې بیان د کتابو کې. او میزان دا د عوام وظیفه ده چې دیو په دا قران باندې خپل ځان وتري حلال او حرام یا چې کما د جهاد اسباب دي وانزلنا الحديد امونګه پیدا کړی د وسپنه فيه باس شديد په دې کې جنگ دې سخت دا د حکام وزي پلا چې کما حکمرانان دي جهاد وکي ومنافع او پیدا لري الناس د پاره د خلقو وسپنه کې چې خلق پارسیز کې د دې نه پیدا لي وليعلم الله چې کار کوي الله پاک من اعزو کې انصرو چې امداد کوي د دین دغه او رسوله د پیغمبران دغه بل غیبی په غیب سره ان الله بشک الله قوي طاقت ورنه عزیز غالبا ولقد ارسلنا نوحا مکی د انبیاو ذکر وشو اجمالی اوس د بازو تفسیری ذکر کړي ولقد او بتاقی سرا ارسلنا مونگ لگلے و نوح علیہ السلام و ابراہیم ابراہیم علیہ السلام و جالنا مونگر زولو فی زوریتی ہمان نبوا تدی دوارنو پاولاد کی نبوت والکتاب و کتاب فمینو هم نبازی بدو کی محتد سملار مندن کری چه تصدیق دا پیغمبرانی وکنو و کثیرون اوڑیر منو دینا فاسقون پاسقان دی سما قپینا بیانگ پر لپسی ولی گو علا ساریم دیو پنقش قدم بی رسولنا خپل پیغمبران چه داغی حساب اللہ تا معلوم دے وقفینا امنگا پر لست پسیلے گلیو بی سبنی مریم عیسازو دا مریم لرا واتیناو الانجیل امنگا ورکڑو دا تا انجیل وجعلنا منگر زولیو فی قلوب اللذین اتبعو پزلونو دا کسانو کی چه دتا بیداری کڑوارا اپتن نرمی و رحمتن او رحم کول و رهبانیت تنیب تدعوها او رهبانیت یو ده زان نجور کلوا غیل را رهبانیت گوش نشینی ما کتبنا علیهم مونگ نو مقرر کلی ده رهبانیت پا دیو بانده ده دیو ده زان نجور کلو مونگ سمو قرر کلو ان لب تغار دوان اللہ لیکن لطول در زامن تیاد اللہ پاکا چی ده اللہ رزا لطوی فما راوها ندو لحاظ و نکلو ددغ رضا منتیا حق رعایتیا لائق لحاظ داغی دا یو معنی دا دی آیات که رحبانیت دیو دزان نجور کلو مونگ نو مقرر کلو مونگ وی داز دا اللہ رضا ورطوی نو دا اللہ دا رضا دیو خیال و نساتو او پاغ رحبانیت پسی ورپسیشو او دویم معنی دا دی دا دا چې لکه څنګه یو روایت کې راځي مفسرینو ذکر کړی دی چې عیسی علیه الصلوۃ والسلام کله الله پاک اسمان ته وخیجو نو داغه چې کوم ملګری و ادرې ډلې شو یو ډله هغه وا چې هغه جهاد وکړو د الله د دین دپاره اعلی شهیدان شو او دویم هغه کسانو چې هغه توحید د خورولو د پاره قربانی وکړه د مشرکینو په مقابله کې نو هغه لاړه مړه شو او دریم ډله هغه وا چې هغه د خپل دین د حفاظت د پاره کلی پرېښودل او خاري پرېښودل لاړه ځنګلو ته چې موږ د دین حفاظت وکړو چې دغه رهبانیتو نو دا رهبانیت دی مقرر کړی د دین د حفاظت د پاره او د الله د رضا د پاره چې هغه مړه شو داغو ناکار خلپ رالا نو دغ رحبانیت چی دکا مقصد د پارا مقرر شویو دغی لحاظی و نکلو پاکی دا زان قیسی جوڑ کلی اوز هم چی کم داغو آغا پادریان دیم دقا کئی یا داغا پوپ دی اغم دا کئی حقیقت داغی و رکلو نبیا مانا دیسی شی و رحبانیت نیب تدعوها او رحبانیت دیو دا زان جوڑ کلیو دی لرا چی دا سی دین حفاظتو کی ما کتبنا موږ نو مقرر کړی دا رهبانیت علیم پدیو باندې خودیو دا جوړ کړی اوس د پاره ان ابتغاء رضوان الله مگر د پاره د لټولو د رضا د الله پاک چې د الله د دین حفاظت به وکړي فما روها نو دیو لحاظ و نکړ دغه رهبانیت حق رعایت یا څنګه لحاظ چې دغه پکارو پکار خدا او چې د دین حفاظت د پاره استعمال کړی وي او دیو لاړه هغه د دنیا د پاره ذریعہ وګرځوله او غلطی طریقی بدعات پکی شروع کړو غلطی طریقی شروع کړی لګا دې زمانہ کې چې کم پیر پرست خلق دي دا لین دا احسان د سلوک لین دی، په دې کې خو په نفسي قباحت نشته، خو د غلطو خلقو په لاس کې راغلی دی، دغې مقصد یې بدل کړی دی. او بس د دنیا د پاره ذریعه ګرځولې ده، د خوراکونو د پاره او یا د نورو څه خواهشاتو د پاره. فاتین الذین آمنوا ورکړه کسان ته آمنو چې مؤمنانو منو دنه اجرهم، دغو اجر چې الله په لار کې شهیدان شیو. وکثیر او ډیر منو دنه فاسقون، فاسقان دي. په دې آیات کې د بدعات لوی قباحت بیان شو، دیو جنا په کوپر پسې او شرک پسې. دویم نمبر ګنا هغه بدعت دی، بدعت ویم دیتا چې په دین کې یو کار سړی پیدا کی، بیا یو بدعت حقیقتا دی چې دغې دپاره اس اصل نه په کتاب کې، نه په حدیث کې، او نه په هغه بهترینو پیړو کې وي، نه سراتن او نه دلالتن، او خلق هغه دین ګرځي. لکه کم چې په قبرونو جنډې خلق ودرې توافونه کوي، بل هغه بدعت دی چې د یو کار اصل غوښته قرآن کې، لکه دعا داغي اصل شته لیکن داغي کیفیت خلق د ځان نه جوړي، پیغمبر نه نه منقول، سنتونه پس په هيتي اجتماعي دعا کوي، جنازې نه کوي، پس خیرات داغي اصل غوښته، خو ما خامي نشته دا کیفیت ورکوندې تم بدعت وي، دا ټول ناروا دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرمایلو چې شپک کسان دي چې زه پلانت ویم او الله پاک پلانت ویلې دی، یو چې د الله په کتاب کې څوک زیادت تو کی، او دویم څوک د تقدیر انکار کوي، او دریم چې په زور حکومت اخلي، او څلورم چې کوم شی الله حرام کړی دی حلالی، او پنځم څوک د نبی علیہ السلام د اهل بیت تو بیزتی کوي او حلال ګڼي، او شپږم هغه کس چې سنت پریږدي د پیغمبر هغه مقابله کې بدعت اختیاري. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مؤمنانو د الله نه وېرېږئ، وآمنوا ایمان راوړئ، بے رسولی په پیغمبر دغه یوتی کوم دربه کې تاسو ته کې پلینې دو انډی من رحمتې د خپل رحمت نه، وینجعل لکم او مګرځئ ستاسو لپاره نور رڼا، تم شونا چې تاسو بځئ بهی په هغې سره، ویغفر لکم بخنه به درته وکړي، او الله بخون کې مهربان دی. آیات کی ترغیب شو اتباع پیغمبر علیہ السلام تھا. چه تاسو د پیغمبر اتباع کوي نو الله پاک به تاسو لوی اجر در کی. او حدیث هم بیان شو سوره قصص کی چې درې کسان دي چې هغه ته ډبل اجر په هر عمل ورکوي، نه یو آکاسي چې مکینی کتاب ایمان راوړی او په دې ایمان راوړو. الله یعلم اهل الكتاب الله يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء. پدې آیات کې بظاهر اشکال لے، ځکه دا آیات معنی دا ده ظاهري لئلا يعلم، د دې لپاره چې معلوم نه کی اهل کتاب الله يقدرون، چې دوی قدرت نه لري په وشي د فضل د الله نه، نو دې حاصل هم دا معلوم راوځي چې اهل کتاب قادر دي د الله په پزل چې چاله ورکي او چاله نه ورکي، حالانکه دا معنی خو غلطه ده. نو بصیرین د دې یو توجیه داګه چې الله کې د الله اول زائد دی، نو معنی بدا شي لئلا یعلم، د پاره دې چې معلوم کی اهل کتاب سم معلوم کی الله یقدرون علی شیء من فضل الله، چې دې قدرت نه لري په یو شی د پزل الله نه، دا خبر ورته معلوم شي چې زموږ په قدرت کې دا نه دی چې چاله پیغمبر جوړو چاله نه جوړو، څوک مالدار کو څوک نه، نو لا اول بزاید شي. او دویم جواب دا چې یعلم په ما دی یقول سره دی، نه معنی بدا شي لئلا یعلم اهل الكتاب، د دې لپاره چې ونه وای اهل کتاب، پیغمبر میرا ولیګو چې ونه وای اهل کتاب الله یقدرون علی شیء، چې دا نور خلق نه دی قادر په هیڅ څه پزل الله نه، او صرف فضیلت به زمون گئی او بل چا کی فضیلت دی شرات لے چې دا خبره ونه کی. دغه عربو کې پیغمبر را ولې گو هغه ولې می فضیلت ورکړو، الله فرمای وان الفضل بيد الله، او دا چې فضل الله پلاس کړي ورکې دی لرا چې چاله وغاړي، ورکې دی فضل الله چاله چې وغاړي، او الله خوند فضل وي دی. امام بخاری حدیث نقل کړی دی د عبد الله ابن عمر نه. مشهور حدیث ته چې وزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل و یو کس وی اوسو پنو کوي ونی سی په مزدوری د سار نه تر ماسپخینه پوري او یو درهم ورکي بلک سونی سی د ماسپخینه تر مازیګره پوري یو درهم ورکي او بلک سونی سی د مازیګر نه تر ماخام پوري او دو درهم ورکي. نو د دې مثال ستاسو د يهودو نه سواراو دي چې د يهودو مثال دي چې لکه هغه نوکر چې د سهار نه تر ماسپخینه پوري کوي او درهم او تیو میلاویږي ډیر وخت کار وکړو او اجر لګ میلاو شو او نه سواراو دي چې لکه ماسپخینه مازیګره پوري نو وخت هغه هم ډیر دي او هغه ته پاري باندې مزدوري کم میلاو شو او ستاسو مثال دي چې لکه د مازیګر نه تر ماخامه پوري وخت کم دي او اجر ډیر دی. نو يهود او نسوارا خپشو چې زمونږ عمل ډیر دی او اجر کم دی نو الله اوپر مې جدا زمو پزلې چې چاله ورکوم هم دغه دبل چې اختیار نشتا پدې تاسو ولې غوسه کیږئ؟ نو دا حدیث نه خدا خبره چې د امت پزیرت معلوم شو چې زمانه کم ده او اجر ډیر دی. خو یو بل فقهي مسله ته هم معلوم شو هغه هم دا ده چې مازیګر مونږ به دومره وخت نه کې لکه دا اوسې چې خلق کوي د مازیګر ټیم به د ماسپخین د ټیم نه کمی او د اعلی کمیږي چې تا د مازیګر ټیم په دوه مثله داخل کی چې په یو مثله داخله نه به د مازیګر او د ماسپخین په منځ کې فرق ناراضي. او دا د بخاری حدیث سورته امتیازات ترغیب شو انفاق ته په 15 طریقو سره ا دیوال نه جنت او د اور مز کی ذکر شو د اوس پنی نازلې دل ذکر شو بدعت د رهبانیت والا بدعت په کې ذکر شو او درې مراتب ها مراتب سلاسه پادله د توحید ذکر شو. اللهم صل علی سیدنا و علی سیدنا محمد النبی محمد الله کما درس شو شو الله ته قبول کی زموږ ته مرتب کې شو نو مار قران صلی الله علیه محمد په دې کې شو په دې کې مینه کوي کما یې سویل شو الله دا خپل دربار کې قبول کړي او کوم پاتې ده الله صحیح ویلو او ریدلو کوي عمل ته پیښ کړل شي دا ستاسو روجي کومې څه تیر شو الله دا قبول کړي کوم پاتې ده الله صحیح نو له توفیق راکړي روجا لازم ده پر رحمت او ګرځي مغفرت او ګرځي جانو الله سي زړایو ګرځي الله دا قران زموږ مینا محمد شوق پیدا کړي زموږ له ګناونه مات الله به موږ نه خیر باران وکړي الله زموږ له ګناونه په وجه چې تاسو وکړه راغله الله دا سوکړه ختم الله فاکا صحیح خلق هم باندې مشران کی بیماران ته شفای په مینه ورته خو په سړي دا مو پرته وکړي الله فاکا کم په جیرونو کې جیرونه را باسي سو په پرزداران ته پرز نه خلاص سو په صاحب دي په خلاص په کورونو ترا وړي چا به چې نشته په ټو تنظیم او چا نه رنه به چې نشته نه رنه چا نه ورکو نه کار سره نه الله فاکا زموږ راځي چې خاتمه کوي ما صلی الله علیه